geceden. Düştüm yola vardım mı? Garip ana, ne ana var ne de baba. Sırtımda bir hançer, elimde bir yara. Kalbim kana, kana düştüm. Yola var. Kavuşmasa da